Minęła ósma, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. To jest czwartek, 16 lutego. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. BOR wydaje komunikat w sprawie czasu pracy kierowcy limuzyny Premier. Podkreśla, że nie był przemęczony. Wciąż bez porozumienia w sprawie połączenia katowickiego holdingu węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Będą kolejne rozmowy ze związkowcami. Komisja Europejska grozi Londynowi Trybunałem Sprawiedliwości, a chodzi o zanieczyszczenia powietrza. Kierowca, który prowadził limuzynę Premier, nie był przemęczony. Funkcjonariusz usiadł za kierownicą przed 18, czyli jakieś kilkadziesiąt minut przed wypadkiem w Oświęcimiu, informuje w specjalnym komunikacie Biuro Ochrony Rządu. Prowadził samochód około jednej godziny, a na miejsce rozpoczęcia pracy lotnisko Kraków-Balice został przewieziony. BOR wskazuje, że wydało komunikat w związku z licznymi doniesieniami medialnymi rozpowszechniającymi nieprawdziwe informacje. Biuro podkreśla, że sugerowanie, jakoby funkcjonariusz miał być przemęczony, jest rażącą nadinterpretacją. Według niektórych mediów kierowca miał rozpocząć pracę rano. Z kolei list do kierowcy Seicento, który brał udział w piątkowym wypadku rządowej kolumny, napisała premier. Beata Szydło zaznaczyła w nim, że jako obywatele przed organami sprawiedliwości jesteśmy równi. Premier wyjaśnia, że postanowiła zwrócić się do Sebastiana K. bezpośrednio ze względu na emocje powstałe wokół wypadku i dlatego, że niektórzy z polityków opozycji to zdarzenie próbują wykorzystać do swoich interesów. O instrumentalnym wykorzystaniu go przez polityków PO i Nowoczesnej mówił rzecznik rządu Rafał Buchanek. Politycy nie powinni angażować się w tą sprawę. Powinniśmy dać się organom prokuratury, jak i również policji spokojnie pracować, tak aby kompleksowo, rzetelnie wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Politycy PO twierdzą, że policja i służby działały niewłaściwie wobec młodego kierowcy, który brał udział w wypadku w Oświęcimiu. Wczoraj w tym mieście był lider Platformy Grzegorz Schetyna. Mówił, że każdy ma prawo do obrony. Nie pozwolimy na to, żeby państwo PiS mogło łamać bezkarnie prawo, żeby można było w taki sposób prowadzić postępowanie karne, jak widzieliśmy to w piątek, w sobotę i w ciągu następnych dni. Każdy ma prawo do obrony, każdy ma prawo do adwokata. Będziemy stać na straży prawa. Kierowca Seicento usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym oprócz szefowej rządu ranni zostali dwaj funkcjonariusze BOR-u. Sebastian K. nie przyznaje się do winy. Na poniedziałek minister energii zapowiada kolejne rozmowy w sprawie połączenia katowickiego holdingu węglowego z Polską Grupą Górniczą. Po raz pierwszy spotkają się zarządy i związki zawodowe obu firm. Efektem ma być zawarcie porozumienia. Wczoraj Krzysztof Tchórzewski rozmawiał o kształcie porozumienia ze związkowcami. Minister mówi, że ma być ono sprecyzowane do końca tygodnia i nie wyklucza, że połączenie obu spółek będzie wymagało okresu przejścia. Przez kilka dni będą doprecyzowane zapisy, dlatego że tak naprawdę w pierwszych trzech dniach przyszłego tygodnia, jeżeli chcemy dotrzymać terminu końca marca, to musimy to porozumienie sprecyzować. Tutaj musimy mieć pełny miesiąc na to. Związkowcy z katowickiego holdingu odrzucili projekt porozumienia w formie przedstawionej im w ubiegłym tygodniu. Propozycja przewidywała rozwiązanie układu zbiorowego pracy i przyjęcie zasad obowiązujących w PGG. Z kolei Solidarność z grupy przedstawiła 5 warunków porozumienia, wśród nich m.in. gwarancję dalszego działania kopalń w Polskiej Grupie Górniczej i gwarancję zatrudnienia dla pracowników. Na swoje postulaty związkowcy mają otrzymać pisemną odpowiedź. Komisja Europejska daje Londynowi ostatnie ostrzeżenie w sprawie zanieczyszczenia powietrza. Na unijnej czarnej liście Bruksela umieściła 16 miejsc na wyspach i wysłała brytyjskiemu rządowi sygnał, że jeśli w ciągu 2 miesięcy nie zareaguje, sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości. 2 wielkie lotniska na terenie Londynu, 3 nieopodal. Do tego 2,5 miliona samochodów, a to tylko te, których właścicielami są mieszkańcy stolicy. Wreszcie taksówki i potężne piętrowe autobusy z silnikami diesla. To czynniki, które sprawiły, że w tym roku Londyn złamał normy już po 5 dniach. Jeden z tych niewielu przypadków, gdy jak człowiek pójdzie rano na jogging, to sobie skraca życie, a nie przedłuża. Mówi mi pan Wojciech, mieszkający w Londynie od 6 lat, a oprócz stolicy na czarnej liście są jeszcze Leeds, Glasgow czy Birmingham. Rząd musi teraz przygotować plan walki z tym zjawiskiem, plan, który musi być ambitny i radykalny. Mówi Polskiemu Radiu Simon Alcock z organizacji ekologicznej Client F, a presja na rząd rośnie, bo komisja dała Wielkiej Brytanii 2 miesiące na pokazanie tego planu. Potem możliwa jest skarga do Trybunału Sprawiedliwości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Putin, Breżniew i Stalin. Ich rządy Rosjanie oceniają wysoko. Badania dotyczące popularności przywódców ostatniego stulecia przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady. Najwięcej pozytywnych ocen otrzymał Władimir Putin. Jego rządy pozytywnie oceniło 83% badanych. Za co trudno skazać? Za wszystko? Trudno powiedzieć za co. Tak naprawdę za wszystko. Jest sprawiedliwy, dobrze kieruje państwem. Ja mu całkowicie ufam. Ja właśnie mu całkowicie dowierzam. 47% respondentów wysoko oceniło działalność pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa, a 46% Józefa Stalina. Zaledwie 15% Rosjan pozytywnie oceniło ostatniego radzieckiego przywódcę Michaiła Gorbaczowa. Nieznacznie lepiej, bo 17% uczestników sondażu odniosło się z sympatią do pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Rosji i współautora upadku Związku Radzieckiego, Borysa Jelcyna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w studiu ponownie zameldował się Michał Gąsiorowski. Będą informacje sportowe. I myślę, że w piłkarskiej Lidze Mistrzów kibice naprawdę nie mogli narzekać. 2 mecze i 10 goli. To jest coś. Bayern Monachium zdemolował na boisku Arsenal, wygrywając aż 5-1. Robert Lewandowski najpierw spowodował rzut karny. No, dość kontrowersyjny, ale później strzelił gola i zaliczył przepiękną asystę piętą. Dla kanonierów z karnego trafił Alexis Sanchez, dla Bayernu oprócz Polaka bramki zdobyli Robin Miller i Dwi Alcantara. W Madrycie mecz Realu z Napoli zaczął się od prowadzenia gości po golu Insigne. Oglądający ten mecz na Santiago Bernabeu Diego Maradona był w siódmym niebie, ale później piłkarze Realu przejęli kontrolę nad meczem i wygrali 3-1, a zwycięstwo dały gole Benzemy, Krosa i Casemiro. Piotr Zieliński zagrał od początku, a pod koniec meczu, po długiej przerwie spowodowanej zerwaniem więzadeł, pojawił się także Arkadiusz Milik. Biorąc pod uwagę, że ich drużyna składa się z samych fenomenów, powiedział właściciel Napoli, producent filmowy Aurelio De Laurentiis, mogło spokojnie być 5-0. Możemy więc mówić, że mieliśmy dużo szczęścia. De Laurentiis nawiązał do 10-minutowej obecności na boisku Arkadiusza Milika, mówiąc, że gdyby nie jego ubiegłoroczna kontuzja, to kto wie, jak wyglądałby ten mecz. W jego słowach doczytano się również krytyki trenera Maurizio Sarriego za to, że Polak wszedł na murawę tak późno. Komentatorzy nie mówią o klęsce Napoli, lecz o pierwszej odsłonie pojedynku z Realem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A dziś czekamy na Ligę Europy i mecz Legii z Ajaxem. Mamy piłkarzy takich, którzy potrafią także utrzymać się przy piłce. Potrafią wygrać pojedynek indywidualnie jeden na jednego, oddać strzał na bramkę. Potrafimy być zespołem zarówno w ataku, jak i w obronie i plan na ten mecz mamy. Zapewnia trener Jacek Magiera. Początek meczu o 21:05. W sporcie za godzinę będzie więcej o skokach, o nowych strojach norweskich biegaczek, no i o tym, że zaginął Grant Hackett, australijski pływak, 3-krotny mistrz olimpijski i 10-krotny mistrz świata. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Wciąż wysokie ciśnienie. 1033 hektopaskale. Tak będzie dziś. No i co to ciśnienie spowodowało? Że we wschodniej połowie Polski będzie pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. W rejonach górskich rozpogodzenia. Na Podlasiu marznąca mrzawka. Mrzawka, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na wschodzie i na południu marznące mgły. To o poranku. Wiatr będzie słaby i zachodni, więc proszę się tym nie martwić. Temperatury też powyżej zera. Najcieplej we Wrocławiu 11 stopni, w Poznaniu 9, w Szczecinie 8, w Katowicach, Zakopanem i Kaliszu oraz Koszalinie 7, w Warszawie 5, w Olsztynie i Gdańsku 4, trójeczka dziś w Lublinie, a 2 stopnie na biegunie Zimna, czyli w Suwałkach. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi złotówka. Tak brzmi 1000 złotych. A tak brzmi 7000. Bo 7000 piechotą nie chodzi, tylko jeździ Seatem. Ruszaj do salonu i zyskaj aż 7000 złotych rabatu na Ibizę z wyprzedaży rocznika 2016. Sprawdź też rabaty na pozostałe modele Seata. Seat. Technology to enjoy. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem.

Dzień dobry. Poseł Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży. Dzień dobry. Panie przewodniczący, czy pan był jakoś w szpitalu ostatnio? Bo ja patrzę na ten jadłospis. Pani premier, karkówka w takim sosie, ziemniaczki w sosie, jakaś kapustka zasmażana i to ma być zdrowe? Nie, to nie wygląda na zdrowe, jeśli patrzymy na zdjęcie. Natomiast no, mam nadzieję, że to jest dostawione zdjęcie, że nikt jednak z aparatem fotograficznym pani premier nie zagląda do talerza. No pewnie, taki był tego dnia, takie było menu. No dobrze, pani premier napisała list do młodego człowieka z Oświęcimia, któremu prokuratura zarzuca nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem kolumny rządowej. To jest ładny gest? No, myślę, że w sytuacji tego rodzaju oskarżeń wobec młodego człowieka, jakie słyszeliśmy z ust ministra Błaszczaka i takiego przesądzania przez polityków, kto był winien. Bo ja rozumiem, kiedy dziennikarze prowadzą swoje śledztwa, dochodzenie, wskazują na prawdopodobieństwo winy którejś ze stron. Natomiast jeśli robi to polityk, który nadzoruje służby, no to oczywiście jest to fatalne. Więc myślę, że w tym kontekście list pani premier jest takim gestem właściwym. No ale też się dostało opozycji. Opisała działania opozycji w liście, uznając je za nieuczciwe i haniebne, nad którymi może tylko ubolewać. Rozumiem, że haniebne przez samo H, wszystko jest jak trzeba. Wszystko jest jak trzeba. No to ja się do tego przyzwyczaiłem. A działania Platformy w tej sprawie są jak trzeba? Albo komiczne, albo haniebne. Panie przewodniczący, a działania Platformy w tej sprawie są jak trzeba? Nie, w tej sprawie. Intencje są czyste. W tej sprawie nie ma działań Platformy, tylko są działania poszczególnych polityków Platformy, którzy zgłosili się z propozycją pomocy młodemu człowiekowi w sytuacji, jak mówię, kiedy politycy rządzącej partii, polityk nadzorujący BOR, który był uczestnikiem wypadku, który nie zadbał o panią premier, przesądza o winie młodego człowieka. W tej sytuacji każdy obywatel, a tym bardziej polityk opozycji musi stanąć w obronie. A ile pamiętam, to oni byli pierwsi. Pierwsi stanęli w obronie, zanim wypowiedział się pan minister Błaszczak. Pan minister Błaszczak wypowiadał się od razu w tej sprawie wieczorem na konferencji razem z ministrem Zielińskim i tam już przesądzał o winie, przesądzał o prędkości kolumny z panią premier generalnie, a do tego jeszcze przesądził, że w zasadzie winna jest Platforma i 8 lat rządzenia. Panie przewodniczący, czyli chce pan powiedzieć, że intencje są czyste, chodzi wyłącznie o pomoc zagubionemu, bezradnemu człowiekowi? Intencje są czyste. Ja nie uważam, żeby ten młody człowiek był zagubiony, natomiast bez wątpienia był poddany silnej presji rządzących i policji w pierwszej fazie i dlatego myślę, że tutaj i pomoc adwokata odpowiednia i pomoc naszego Biura Interwencji Obywatelskich się przyda. Ale pomoc bez rozgłosu byłaby czymś takim, że można by było czapki z głów zdejmować, a tak to są jednak wątpliwości przed tym zdjęciem czapek. Każdy może mieć, panie rektor, swoją ocenę tej sytuacji. My staramy się pomagać każdemu w sytuacji, kiedy pomagamy w kwestii jednej z gmin na Podlasiu, która została zlikwidowana przez PiS. Także staramy się po prostu działać, jednak nagłaśniając tę sytuację, ponieważ ludzie muszą wiedzieć, że ta pomoc z naszej strony przyjdzie, jeśli będą poddani jakiejś opresji przez państwo. Od tego jesteśmy, żeby w takich sprawach reagować. Od tego jest Rzecznik Praw Obywatelskich między innymi i od tego są adwokaci. Z tym pomaganiem każdemu, kto ma kłopoty z państwem, to jest niezupełnie tak, jak pan mówi, o czym przypomniał mój kolega po fachu w innym konkurencyjnym radiu wczoraj. Jakoś nie pomagali państwo osobie, która czuła się poszkodowana także w zderzeniu z machiną BOR-u, z machiną państwa. No to jest w sytuacji, w której wszystkie instytucje państwa, a tak było za naszych czasów, działają w sposób niezależny, niezawisły i na końcu, jak się okazało, w tej sprawie, o której pani rektor wspomina, Borowiec został uznany winnym, został skazany. Prawie po dwóch latach. No, procedury sądowe w Polsce, jak wiemy, są niespieszne, ale są, ale były i mam nadzieję będą sprawiedliwe, więc tutaj także liczymy bardzo na sąd. Przesądza, że tutaj nie będzie sprawiedliwego wyroku? Nie. Myśmy reagowali wyłącznie na przesądzanie z góry winy młodego człowieka przez polityków nadzorujących, między innymi z prawdopodobnych sprawców wypadku, a na pewno sprawców niezadbania o panią premier, więc jej bezpieczeństwo. To też nasza faza będzie kończyła się w momencie, w którym swoje prace podejmie sąd, prawda? Bo to sąd niezawisły będzie decydował, kto w końcu odpowiada za ten wypadek. A co pan myśli o zbiórce w internecie na nowy samochód dla Sebastiana K., która osiągnęła bardzo duży wynik, przekroczyła wielokrotnie zakładany cel zbiórki? No myślę, że to jest kwestia pewnej reakcji społecznej na zachowania między innymi ministra Błaszczaka. To jest taki sygnał, w którym w istocie nie tyle chodzi o pomoc w kwestii wymiany Seicento na jakiś nowszy samochód, ile o pewien symboliczny gest wielu ludzi, którzy po prostu tak zareagowali na sposób działania pana ministra Błaszczaka. No w ten sposób on na pewno nie buduje poparcia dla PiS-u. I mentalnie pan PiS-u. Się przyłącza, rozumiem? A może finansowo? Nie, wychwyciłem tej akcji akurat, o której pani rektor mówi w internecie, ale może dlatego, że już jest więcej, szeroko opisywana, już jest to, nie chodzi tylko że więcej czytam książek niż siedzę w internecie. Według prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego to może być traktowane wręcz jako wezwanie do tego, żeby tego rodzaju zdarzenia miały już charakter nieprzypadkowy, tak powiedział na antenie telewizji Bydgoszcz wczoraj. No, pan prezes ma swoje nieustające obsesje, a co do tego, co do jego oceny rzeczywistości, są one coraz dalsze od tego, co się naprawdę w świecie dzieje. Ja ostatnio z ogromnym zdumieniem śledziłem jego wypowiedź w którejś z lokalnych telewizji narodowych, w której pan prezes mówił, że mniej więcej o nas takich słowami, że jesteśmy tymi, którzy próbują się zamachnąć na niepodległość państwa, tak mówił opozycji. No to są słowa, cytując opinię opozycji pani premier haniebne, jeśli padają z ust polityka, który dzisiaj rządzi partią rządzącą państwem. Więc panu prezesowi wymykają się bardzo różne, bardzo dziwne stwierdzenia z ust. Kompletnie nad nimi często nie panuje, a szczególnie kiedy stoi wieczorem na słynnej drabince, na słynnej ulicy. No tak, ale tu nie mówimy o drabince, mówimy o sprawie konkretnej wypadku z Oświęcimia, czyli żebyśmy zakończyli tę sprawę, pan nie widzi niczego dwuznacznego w tej zbiórce. Jeśli widzę coś, to widzę coś symbolicznego, niedwuznacznego. Właśnie jak powiedziałem, pewnego pośredniego wyrazu protestu ludzi przeciwko takiemu przesądzaniu o winie obywatela wtedy, kiedy kolumny rządowych VIP-ów się po prostu rozbijają po drogach i nawet nie potrafią zadbać o bezpieczeństwo tych, których przewożą. Panie przewodniczący, czy politycy Platformy biorą udział w zbiórce podpisów pod wnioskiem o referendum oświatowe? Tak, bierzemy udział w tej sprawie aktywny. W każdym powiecie, zresztą w Polsce, mamy pełnomocnika do spraw referendum edukacyjnego. A pan wierzy w sens tego referendum? W jakiś taki konkret, że ono może doprowadzić do cofnięcia tych zmian, które właściwie już się rozpoczęły? Czy to chodzi o symbol? Wierzę w pewien sens takiego protestu, który wyraża się poprzez składanie podpisów pod tym wnioskiem o referendum. Ono się zaczęło niedawno. Składa się w istocie z czasem, kiedy rodzice powoli zaczynają się orientować w tym, jak bardzo zmieniają się warunki chodzenia do szkół ich dzieci. I myślę, że to jest taki czas pewnego budowania świadomości wszystkich tych, którzy martwią się o jakość polskiej szkoły, co tak naprawdę się dzisiaj ze szkołą dzieje. Nie podejrzewam, żeby PiS chciał to referendum przegłosować w Sejmie, natomiast jego przeprowadzenie. Natomiast bo myślę, ma dobry, że... dobry w cudzysłowie przykład Platformy z 2013 roku, kiedy to milion osób podpisało się pod projektem referendum w sprawie sześciolatków oraz historii w szkole. Jeszcze tam coś było, nie pamiętam. No i państwo uznali, że nie. Tak, ale myśmy rzeczywiście wprowadzając tą zmianę uważaliśmy jej za głęboki sens, natomiast i dlatego też nie chcieliśmy przeprowadzić. Prawo i Sprawiedliwość też uważa, że to ma głęboki sens. Ale myśmy nigdy nie wypowiadali tego, co mówili zawsze politycy Prawa i Sprawiedliwości, że oni zawsze będą szanowali wnioski o referenda, że zawsze będą je realizować, dlatego że oni słuchają obywateli. Jestem bardzo ciekaw, czy w tej sprawie dotrzymają słowa. Czyli Platforma nie będzie wniosków o referendów szanować, jeśli odzyska władzę, nie, tak? Nie, to nie ja tego nie powiedziałem. Przecież proszę pamiętać. Ale nie, przy okazji chcę się dowiedzieć. Ja tego nie powiedziałem. Natomiast może jakaś autorefleksja nastąpiła i będą państwo szanować wnioski obywateli w przyszłości. Natomiast myślę, że z tego wynika pewna lekcja dla każdego polityka i myślę, że warto w tej sprawie jak najwięcej słuchać głosu obywateli. Minister Zalewska dwa dni temu podpisała podstawę programową. Rozmawialiśmy już trochę na ten temat niedawno. Nie wiem, przejrzał pan tę podstawę? Ona jest taka straszna, ma... Przejrzałem. Jakie są pana uwagi? Jestem załamany generalnie jako wieloletni nauczyciel i także współtwórca programu w 1981 roku dla szkół średnich i szkół zawodowych. Ale czym pan jest tak bardzo załamany? Językiem. To znaczy, to jest program napisany w sposób, w którym tezy są stawiane na przykład w taki sposób. Pierwsze zdanie na temat roli plastyki w wychowaniu młodzieży, a dzieci i młodzieży. Plastyka jest sposobem na uwrażliwienie ucznia na piękno przyrody. Drugie zdanie. Muzyka jest dziedziną, która wzmacnia wrażliwość uczniów i ich emocjonalny stosunek do świata. A emocja to jest ważny czynnik wychowawczy, a nauczyciel winien swoją aktywnością wzmacniać ten czynnik w uczniach. Ale pan to rozumie, jakby podstawa była jakimś dziełem literackim, a chodzi o ten kierunek. Kierunek jest taki. Uczeń zna, uczeń wymienia, uczeń przytoczy, uczeń umie napisać, uczeń potrafi zrozumieć. Znaczy, to jest w ogóle szkoła z lat jakichś 60. poprzedniego wieku. Szkoła odtwórcza kompletnie. Szkoła, w której pomieszane są elementy programu, w którym matematyka nie wypełnia wszystkich zadań, które następnie w siódmej klasie podejmuje fizyka, więc tej fizyki nie będzie można realizować, bo uczniowie nie będą znali zadań matematycznych, które będą potrzebne w tych zadaniach z fizyki. Jest to po prostu program pełen bałaganu, chaosu, ale przede wszystkim uczy dzieci i młodzież odtwórczego podejścia do tego, czego się uczą. Tam jest, ktoś wyliczył, że ponad 50 razy jest wymieniane słowo szacunek, że uczymy szacunku do tradycji, szacunku do państwa, musimy kończyć, państwa, to zapytam. Czy wyobraża narodu? Pan sobie sytuację, że Platforma odzyskuje władzę za kilka lat i wszystko odwraca. Zmienia, znowu wracają gimnazja, znowu jest zmieniana podstawa programowa i przywracany ten element też, z którego już MEN nie chce korzystać. Znaczy, to będzie bardzo kwestia poważnych decyzji, dlatego że jeśli cały system będzie przewrócony, to bez wątpienia warto się będzie zastanowić, jak najmniej powiedzmy boleśnie przeprowadzić ponowne zmiany usensowniające. Natomiast podstawy programowe na pewno będą musiały być zmienione, bo inaczej będziemy mieli fatalny poziom naszej młodzieży, przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska, Beata Michnieć. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Świat pędzi naprzód i zwariował na punkcie jedzenia. Humus, tofu, tapioka, laktoza, gluten i co miesiąc nowa dieta. Z drugiej strony to podobno dzięki diecie Japończycy żyją tak długo, a gwiazdy wyglądają tak młodo. A może efekt byłby podobny, gdybyśmy wszyscy trochę zwolnili i wrócili do tradycyjnych, domowych obiadów, więc lepiej jeść tradycyjnie czy nowocześnie? Ktoś na to wkrótce odpowie. W Lidlu. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. HBO przedstawia Perfekcyjne życie to kłamstwo doskonałe. Na dodatek ukrywamy mroczną tajemnicę. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård. W nowym serialu HBO Wielkie Kłamstewka. Premiera w poniedziałek o 20.10 w HBO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna już 8.30, minęła pół minuty temu. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, który ma dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera. Nocna napaść na stołeczny klub, w którym bawili się kibice Ajaxu Amsterdam. Policja szuka kilkudziesięciu osób, które weszły do lokalu na Pradze i zdemolowali go. W środku bawili się kibice Ajaxu, którzy przyjechali do stolicy na mecz swojej drużyny z Legią Warszawa w Lidze Europy. Świadkowie twierdzą, że było około 50 ubranych na czarno napastników. Kamieniami wybili szyby w lokalu, a do środka wrzucili race. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że nie ma poszkodowanych, ale zniszczenia są bardzo duże. Więcej o tym w serwisie Trójki. 9. Prokuratura poskarżyła się na brak aresztu dla Hossa. Dziś jej zażalenie rozpatrzy sąd. Arkadiusz E., pseudonim Hoss, podejrzany o wyłudzenia metodą na wnuczka, został zatrzymany na początku lutego. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty popełnienia 4 oszustw. Sąd nie uwzględnił wniosku śledczych o aresztowanie mężczyzny. Zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 300 tysięcy złotych, dozór policji i zakaz opuszczenia kraju. Podejrzany przestał stawiać się w komendzie, bo jak twierdzą jego obrońcy, nie pozwala mu na to stan zdrowia. Po dymisji Michaela Flynna prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaoferował stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego wiceadmirałowi Robertowi Harvardowi, byłemu wiceszefowi Centralnego Dowództwa USA, pisze Reuters. Biały Dom na razie nie potwierdził oficjalnie tych doniesień. Nie wiadomo również, czy Harvard przyjął propozycję. Pożar lasów na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. Zginęła jedna osoba, spłonęło co najmniej 11 domów. Na Wyspie Południowej ogłoszono stan wyjątkowy. Spłonęło 1800 hektarów lasów w Port Hills. Ewakuowano około 1000 osób, a ponieważ wiatr rozprzestrzeniający ogień przybrał na sile i ma zmienny kierunek, służby apelują do mieszkańców okolic, by sami opuszczali domy. Pożary lasów nie są typowym zjawiskiem dla Nowej Zelandii. Zwykle nie występują, bo mimo ciepłego klimatu na wyspach często pada deszcz. Tyle w skrócie. Kolejne informacje o 9.00. Zapraszamy. Zaczniemy tym razem od wiatru, bo choć tu nie ma o czym mówić, będzie zachodni, ale słaby. We wschodniej połowie Polski za to pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. W rejonach górskich rozpogodzenia, na Podlasiu marznąca mrzawka, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Ciśnienie 1033 hektopaskale, wciąż wysokie, ale będzie powoli spadać. Temperatura dziś dodatnia, plus 2 stopnie w Suwałkach, 3 stopnie w Lublinie, 4 w Olsztynie i w Gdańsku, 5 w Warszawie, 7 w Koszalinie, Katowicach i Zakopanem, 8 w Szczecinie, 9 w Poznaniu. Do 11 stopni powyżej zera. We Wrocławiu. Pozdrawiamy Wrocław. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive.

A teraz zaglądamy do tygodników i nie tylko Łukasz Walewski. Zaglądamy do dwóch tygodników, do przegląda i do przeglądu i do gościa niedzielnego, aż mnie wyprowadził kolega z rytmu, bo tak, nie wziąłem innych gazet, bo mamy bardzo dużo w tych obu dwóch tygodnikach ciekawych artykułów. Śmiało w takim razie. Więc w przeglądzie i w gościu niedzielnym pozostaniemy. Jeśli chodzi o przegląd, bardzo ciekawa rozmowa z doktorem Piotrem Majewskim, kulturoznawcą, antropologiem z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS oraz Instytutu Kultury Polskiej UW. O patriotyzmie na sprzedaż. Tożsamość narodowa stała się czymś, co konsumujemy tak samo jak inne produkty. Pojęcie narodu całkowicie zdominowało o wiele szerszą i pluralistyczną kategorię, jaką jest społeczeństwo. Albo o historii bardzo rzadko rozmawia się w domach. To tylko niektóre z cytatów z tej rozmowy. Bardzo gorąco Państwu polecam. Jest też bardzo ciekawy wywiad z profesorem Klausem Backmanem, politologiem Uniwersytetem SWPS. Spalonym mostem trudno wracać, tak nazywa się ten artykuł. Takie treści, jakie głosi PiS, w Niemczech propaguje skrajna neonazistowska prawica, twierdzi profesor. Rosja to wielki niemiecki mit i kraj, który wywołuje zarówno nostalgiczne reminiscencje, jak i lęk oraz respekt. Często u tych samych ludzi. Żądanie nowego traktatu i wzrostu roli państw narodowych w Unii jest zgrabnym hasłem, ale tylko jeśli do tego nie dojdzie. To właśnie też kilka cytatów z tej rozmowy. Natomiast pozostając w relacjach polsko-niemieckich, zaglądamy do gościa niedzielnego. Tutaj artykuł podsumowujący wizytę kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. Wobec nowych wyzwań, tak się on nazywa, gdy Unia trzeszczy w szwach, relacje polsko-niemieckie są szczególnie ważne, dlatego wizyta Angeli Merkel miała znaczenie nie tylko dla Berlina i Warszawy. Inna ciekawostka, bardzo moim zdaniem też interesująca w tym wydaniu gościa niedzielnego. Gdańszczanin Tolkien, rozmowa z Ryszardem Derdzińskim, który obalił rodzinną legendę twórcy Władcy Pierścieni Johna Ronalda Royala Tolkiena. No i dowiódł tego, że jego rodzina właśnie Tolkiena pochodzi skąd? Z Gdańska, się okazuje. Pozdrawiamy, zatem Gdańsk. Trochę to gdańskich genów w mitach Ronalda Royala Tolkiena i jego powieściach. I w obu, co ciekawe, tygodnikach dużo o seksie, proszę pana. Dlatego, że w przeglądzie rozmowa z profesorem Zbigniewem Lew-Starowiczem o tym, dlaczego mężczyźni nie nadążają za kobietami, które są między 35 a 50 rokiem życia i później. Natomiast w gościu niedzielnym artykuł podsumowujący podręcznik, który mówi o czym? O teologii ciała w języku młodzieży. No więc o seksie w obu tygodnikach. Łukasz Walewski przeglądał obydwa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Teraz za 19,5 minuty godzina 9, choć w dalekiej Azji to już jest, no można powiedzieć, spore popołudnie, a w dalekiej Azji jest nasz kolega. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Ten kierunek obrał Tomasz Gorazdowski, który opowiada Państwu o swojej podróży. Czas pożegnać się z Indonezją. Trochę szkoda, to było miejsce, w którym przebywałem w czasie tej podróży najdłużej, ale inne miejsca też będą ciekawe. Co mi zostało w pamięci, co na pewno spodoba się tym, którzy przyjadą? Na pewno niesłychanie przyjaźni, pomocni i mili ludzie. Niezwykle. Wspaniała przyroda na Flores, na Jawie, dżungla, wulkany, nurkowanie światowej klasy i pola ryżowe, w których ja się zakochałem. Myślisz ryż, widzisz Indonezja. Mówi mieszkaniec Tamajudy. Pola ryżowe, ryż jest bardzo ważny dla Indonezji, dla Bali. To podstawa naszego wyżywienia. Z tego powodu mamy specjalne organizacje zwane SUBA, które zajmują się organizowaniem uprawy ryżu, sposobem irygacji pól. Ludzie rzeczywiście uprawiają każdy kawałek ziemi, ale to nie zawsze jest ryż. Czasami sadzą coś innego, żeby ziemia miała różnorodność. Na Bali uprawiamy 5 rodzajów ryżu. Ryż balijski zbiera się 2 razy do roku, ale już ryż filipiński można zbierać 3 razy. Jeżeli rolnik jest sprawny, miesiąc zajmuje przygotowanie ziemi, 3 miesiące od zasadzenia do zbioru, czyli zbierać ryż można 3 razy do roku. Pola ryżowe można oglądać w zasadzie wszędzie. Spider na Flores, na Bali, na Jawie. No i zawsze któreś pole ryżowe będzie zielone, ze względu na tutejszy klimat. Co jeszcze? Indonezyjska kawa, szczególnie Kopi Luwak. Kawa wyjątkowa, niektórzy mówią najlepsza na świecie, na pewno najdroższa. Najdroższa jest przede wszystkim dlatego, że jej produkcja jest bardzo ograniczona, tej oryginalnej kawy oczywiście. Mówi się o kilkuset kilogramach rocznie. Jest specjalna dlatego, że ziarna kawy poddawane są procesom chemicznym w układzie pokarmowym cywety, która zjada owoce kawy z drzewa, trawi je częściowo, ale ziarenka tylko przechodzą właśnie niestrawione. Dzięki temu kawa ma o wiele mniejszą zawartość kofeiny, a kofeina jest tym, co właśnie nadaje kawie goryczkę. Ma o wiele delikatniejszy smak i jest też odpowiednia do picia dla ludzi, którzy z jakichś względów zdrowotnych nie mogą pić normalnej kawy. Z tego co wiem, cena jednej filiżanki w Europie to jest około 60 zł. Tutaj na miejscu sprzedajemy ją po około 25 zł. 100 gram to jest 450 tysięcy rupii, troszkę ponad 100 zł. Mówiła zajmująca się dystrybucją tej kawy Emilia Smolka. Ważne, żeby zwracać uwagę na źródło pochodzenia kawy, na certyfikaty, bo ze względu na jej wysoką cenę zwierzęta potrafią być trzymane w klatkach i karmione kawą. Zbiór ziarenek w naturalnych okolicznościach to zupełnie coś innego, coś o co chodzi. Indonezję można polecić każdemu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od prymitywnego i pustego Flores czy Sumbawy, po turystyczne, ale też fascynujące Bali. O Dżakarcie miłościwie wspomnę tylko przez chwilę. Nie polecam, odradzam. To samo mówi Olivia Drost, która tam pracuje w oddziale CNN. Ja też bym raczej turystom tej Dżakarty nie polecała, ale jest to fajne miejsce do życia. W porównaniu na przykład z Kuala Lumpur oczywiście, czy innymi miastami Azji Południowo-Wschodniej, może mniej czyste, mniej nowoczesne, ale jednak mnie się tutaj wspaniale żyje. Niektórzy tutaj trafią, powiedzmy, że mają do zagospodarowania 3 dni. 3 dni to trochę sporo. Może w jeden dzień da się całą Dżakartę zwiedzić. Na pewno jest tutaj największy w tej części Azji meczet. Poza meczetem warto odwiedzić chińską dzielnicę. Można zobaczyć najstarszego i ostatniego kaligrafa w tej części Indonezji. Jak na 30-milionowe miasto, to nie za wiele. Dżakartę omijajcie szerokim łukiem. Żegnaj Indonezjo, witajcie Singapur i Malezja. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w poniedziałek i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. I na stronach radiowych Trójki. Wonderful Indonesia. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Zatem Tomasz Gorazdowski przeskakuje równik i będzie już za chwilę po naszej stronie. Singapur, to też będą niesamowite opowieści, zapewne proszę słuchać na antenie Trójki. Rozjeżdżali nam się koledzy, Paweł Drost z kolei, zupełnie gdzie indziej, już prawie w drodze na Antarktykę, Ushuaia, czyli koniec świata. Zresztą, jeśli ktoś z Państwa był albo będzie, proszę się nie zdziwić, tam wszystko firmowane jest takim hasłem Fin del Mundo. Każdy najdrobniejszy gadżet, serwetka w restauracji, no wszystko po prostu. A punktem centralnym Ushuaia jest dawne więzienie. Można dziś zwiedzać, jeśli się wykupi bilet. Aha, no wyjść, jeśli się wykupi bilet powrotny. Jack Savoretti. There's a rising on the streets tonight. Every woman, man, and child. Through the struggle, we will all unite. Watch the city running wild. 'Cause we've been lied to by the liar. We've been sold what we can buy. In our hearts, there's a fire. You can see it in our eyes. We are the revolution. We want it all tonight. We wanna take back what's rightfully ours. We are the revolution. We wanna stand and fight. Now for our lives, written in the skies, written in the stars. There's a ride on the streets tonight. There's a reason for the cause. It's up to us to remember it. All the ones gone before. We'll all be taken by the taker. Fate that awaits us all. Till the day. We are the revolution. We want it all tonight. We want. To też jeden z takich utworów, które mogą się dziś do Państwa przyczepić. Pytaliśmy na początku, jak nazwać epokę, w której żyjemy. Słuchaczka napisała bardzo ciekawy list. Dzisiejszą epokę nazwałabym epoką paradoksu. Dziś to, co dziwne, jest normalne, co normalne nazywane jest za dziwne. Ludzie z słuchawkami w uszach, którzy gadają sami do siebie, są normalni, a ludzie zakładający rodzinę w wieku 18 lat to zupełne dziwolągi. To tylko jeden z tysiąca przykładów, napisała stała słuchaczka. Ranek@polskieradio.pl, a my zaglądamy do archiwum. Przeboje trójkowej rozrywki. Na dziś Andrzej Zakrzewski wybrał jeden z monologów Stefana Friedmana z cyklu Ahoj, przygodo, nadawanego w ramach ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. I to nagranie pochodzi z 1974 roku. Przygodo! Ahoj! Pod kwadratowym globusem. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar